Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Wielkiej Brytanii kolejne aresztowania w sprawie środowego zamachu w Londynie. Dziś delegacja polskiego rządu jedzie na unijny szczyt w Rzymie z czterema postulatami dotyczącymi przyszłości wspólnoty. W Czeczenii grupa terrorystów napadła na koszary Gwardii Narodowej. Według wstępnych danych zginęło 6 żołnierzy i 6 napastników. W nocy dokonaliśmy kolejnych 2 aresztowań w związku ze środowymi atakami terrorystycznymi w Londynie, ogłosiła brytyjska policja. 9 osób jest teraz w areszcie, 1 została wypuszczona za kaucją. W tej chwili trwa 5 przeszukań, a 16 zostało już zakończonych. W sumie policja zebrała ponad 2000 dowodów. Tymczasem wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w zamachu w Londynie. W szpitalu zmarł wieczorem starszy mężczyzna, jedna z osób ranionych przez terrorystę na moście Westminster. W ataku zginęło w sumie 5 osób, 3 przechodniów, policjant i napastnik, 29 jest w szpitalach. Delegacja polskiego rządu na czele z premier Beatą Szydło wyrusza dziś na unijny szczyt w Rzymie z 4 postulatami dotyczącymi przyszłości wspólnoty. To zachowanie jedności Unii, utrzymanie swobód wolnego rynku, polityka obronna oparta na ścisłej współpracy Unii z NATO, a także zwrócenie uwagi na rolę parlamentów w reformie wspólnoty. W przypadku nieuwzględnienia tych oczekiwań premier Beata Szydło zagroziła brakiem podpisu na deklaracji rzymskiej. Polska zwraca uwagę, że tylko zjednoczona i niepodzielna Unia Europejska będzie miała szansę na stawienie czoła takim wyzwaniom jak Brexit czy kryzys migracyjny. Premier Beata Szydło w radiowo-telewizyjnym wystąpieniu sprzeciwiła się dzieleniu Unii na różne prędkości. Podziały, egoizmy, tworzenie w samej wspólnocie różnych grup dominacji czy wpływu i patrzenie tylko przez pryzmat ich partykularnych interesów będą wspólnotę podważać. Polska podkreśla też konieczność utrzymania 4 swobód unijnego rynku wewnętrznego, mówił wiceszef MSZ Konrad Szymański. Abyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją, w której inicjatywy formalnie socjalne zmierzają w gruncie rzeczy tylko do tego, aby ograniczyć dostępność rynku, w szczególności jeżeli chodzi o pracę i usługi, rynku wspólnotowego dla także polskich firm. W tej kwestii według członków rządu Polska może liczyć na poparcie nie tylko krajów Europy Środkowej, ale też Danii i Hiszpanii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Fiaskiem zakończyły się rozmowy płacowe w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Zdaniem związkowców pracodawca nie chciał pójść na żadne ustępstwa. To kolejna odsłona sporu płacowego w spółce. Jak mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Zakładowej Solidarności, pracodawca przez cały dzień jedynie nieznacznie modyfikował swoje stanowisko, nie przedstawiając żadnej zadowalającej propozycji. Jerzy Goiński ma nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardziej merytoryczne. My nadal wierzymy, że pracodawca zweryfikuje swoje stanowisko i przyjdzie z takim, które będzie godne do rozważenia i do przyjęcia przez stronę związkową. Zresztą tak jak deklarował, że wczorajszym, przedwczorajszym był gotów do podpisania porozumienia. No więc chyba miał świadomość po prostu, z czym przychodzi, czyli z niczym. Rozmowy mają być wznowione dziś o 11:00. Część przedstawicieli organizacji związkowych nadal okupuje budynek dyrekcji. Z Katowic mówiła Joanna Opas. W Piotrkowie Trybunalskim spotkają się dziś prezydenci Polski i Węgier. Dwudniowe rozmowy Andrzeja Dudy i Janosza Adera odbędą się w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że nieprzypadkowo na miejsce spotkania wybrano Piotrków Trybunalski. To właśnie król Stefan Batory ustanowił Trybunał Koronny w Piotrkowie Trybunalskim. I to dla Piotrkowa, dla historii tego miasta jest wspólna zasługa polsko-węgierskiego króla. Krzysztof Szczerski dodał, że spotkanie prezydentów będzie dotyczyło nie tylko historii, a przede wszystkim spraw politycznych. Te rozmowy obu prezydentów podkreślą znaczenie środkowoeuropejskiej współpracy. Prezydencki minister zaznaczył, że kontakty polsko-węgierskie wymagają obecnie dialogu. Rozumiemy się w niektórych sprawach bez słów, w niektórych sprawach właśnie powinniśmy rozmawiać więcej i to będzie także elementem szczególnym tego spotkania. Na początku marca Węgry razem z 26 innymi państwami Unii poparły kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej wbrew stanowisku Warszawy. Wcześniej Viktor Orban zapowiadał wstrzymanie się od głosu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Czeczenii grupa terrorystów napadła na koszary Gwardii Narodowej. Według wstępnych danych zginęło 6 żołnierzy i 6 napastników. Oddziały specjalne rosyjskiej policji przeszukują teraz 2 bandytów.

lista.osobista@polskieradio.pl. 1994 to był dobry rok, już od stycznia słuchaliśmy Trójki we Trójkę, a w telewizji emitowany był serial Przystanek Alaska. Dzień dobry, mówi do was Chris o poranku. Grupa Depeche Mode z 633 notowania listy przebojów programu trzeciego. Utwór In Your Room, a teraz nasza płyta tygodnia, czyli najnowszy album grupy, nazywa się Spirit. 71-335 dla chętnych. Gramy utwór So Much Love. Yeah.

his boyhoods. Parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Za kilkanaście minut w dzisiejszej LP Trójce wielka premiera. Natalia Sikora przysłała nam 3 utwory ze swojej płyty, którą właśnie przygotowuje, pozwalając wybrać jeden. No to wybraliśmy, ale jeszcze uzbrójmy się w chwilkę cierpliwości, bo oto w notowaniu o numerze 633 listy przebojów programu trzeciego pojawia się w poczekalni kolejna nowość. Thank you.

I już. Natalia Sikora, Voodoo Doc. To była nasza premiera. A teraz znów poniedziałek wielkanocny roku 1994. Times in my life when I was going insane, trying to walk through. Oh, 10.44. Oj, mieli wówczas złoty okres. Przypomnę, że to notowanie numer 633 listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu trzecim Pearl Jam już był. Na miejscu czwartym Hey, też już był. A to był z miejsca piątego Aerosmith. Kolejnej piosenki nigdy nie było, o ile mnie pamięć nie myli, na liście przebojów programu trzeciego. Ale dziś jest, żeby ją zagrać, wyjątkowa okazja. Urodziny obchodzi pan Marek. Panie Marku, dużo dobrej muzyki. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Believe in you. We'll make the dream become a reality. I know we will. Because our hearts tell us so. Kolejny utwór formalnie też jest z notowania 633 listy przebojów programu trzeciego, ale nieformalnie też dla pana Marka. Bye.